tenir. Si per tal fos que no sano, lo que és amb sa tocha. Va dir sa sa, ja sa sa. Un meri sa, ras en pànico. No hi té l'obre, ja es paven. Ja s'ho ha de ser un gran any. I no quis ni glera molt. O de ser un rei, pot ser cuir. Tres passos i viego sa molt. Sa coisa n'ha de sa tirar. Just one.